राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सक्ताश्री महाराज पौष कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2059 27 दिसंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, इसके सिवा कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं। इस बात से मनुष्य जहाँ है वहाँ परमात्मा पूरे के पूरे है, ऐसे उस है को मान रहे बस, इस चिंतन को उसमें करे, चिंतन क्या करे, जो सब जगह परिपूर्ण है उसका चिंतन क्या है। चिंतन तो दूरी से होता है, भेद से होता है, परिपूर्ण है। सिद्धांत अधिनिवेश सत्ता है, सामने सत्ता होती है, ये नहीं है ये है, तो नहीं है, है दो होते हैं और नहीं है ही नहीं, एक सत्ता ही है ये। सत्ता अधिक अधिक नहीं होती, ईश्वर अंश जीव विनाशी और सत्ता का अंश है, तो अंश अंश में मिल जाता है, तो एक होता है, एक सत्ता परिपूर्ण सम शांत आनंद घन सद घन चिद घन आनंद घन परिपूर्ण स्वरूप शांत रूप रूप है, चंद्र भी अगले है तो है, उसमें चिंतन न करे, वो है वह स्थित हो जाए, तो निरपेक्ष सत्य शांत सदघन सदघन नान घन तत्व है। निरपेक्ष सत्य शांत सदघन सदघन आनंद घन परमात्मा ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण, भूमासल शाश्वत अमर संतोष है तू सर्वदा, क्या देह है पोला घरा बढ़ता बिगड़ता है सदा, परिपूर्ण परमात्मा एकदम तुलसी ममता राम सो और समता सब संसार, राग रोष दोष दुख दास भये भवपार, आत्मसंस्तम्भ न कृत्वा न किंचित विचिन्तेत, मन बुद्धि को आत्मसंस्तम्भ न कृत्वा, शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि को स्थापन कर दे परमात्मा है, स्वतः स्वाभाविक है। कृत्य किसी का कृत्रिम नहीं है, स्वतः स्वाभाविक है। सबका आधार, सबका साक्षी, सबका तटस्थ, तटस्थ एक विद्या है। तटस्थ हरदम हरेक क्रिया करे तो तटस्थ रहता हुआ। जैसे भगवान कहते चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म विभाग से, तस्य करता रहो, विभाग करता रहो, और करता हुआ भी अकर्ता, करता अकर्ता रहता हुआ ही करता बनता है। अकर्तापन ठोस नदी, अकर्ता रम अव्ययम, अव्यय का मतलब के खर्च कुछ होता ही नहीं है। नैव किंचित करो में थे युक्तो मन तत्वित पश्यन श्रृण स्वशन निमशन नपे नैव किंचित करो में थे। ये क्रियाएं हो रही है, गुणा गुणे से वर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, अपने उसे राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न विधि है न निषेध है। स्वाभाविक परमात्मा है, वासुदेव सर्वम परमात्मा ही है। तुलसी ममता राम से समता सुर संसार, राग में रोशन दोष दुख दास भय भवार, वास्तव में एक तत्व के सिवाय कुछ है नहीं। दिखता है वो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, क्षण प्रति क्षण निवृत्त हो रहा है। परमात्मा है जो का ठोस है, ये प्रवृत्ति से निवृत्ति में हो जाएगी। निवृत्त सद तत्व है, वो है जो का जो है परमात्मा उसी में स्थित है। इस बार स्वस्थ स्थिति स्वाभाविक है, स्वतः स्वतः सिद्ध तत्व में सिद्ध बड़ी विचित्र बात है। चिंतन करने से संसार मिलता है, न चिंतन करने से स्वतः परमात्मा की प्राप्ति होती है। कैसी आनंदी बात है। क्योंकि संसार का स्वरूप क्या है, श्रम है, परिश्रम, और वो है शांत। विश्राम पायो परम विश्राम राम सुनायक हूँ। मुझे मन तुलसीदास हो पायो परम विश्राम परम विश्राम समृष्ण विशार विश्राम परमात्मा परमात्मा का स्वरूप विश्राम एक परमात्मा है उस परमात्मा के चरणों में शरण हो जाए बस अपने आप को भी उनमें मिला दे क्योंकि हम उनमें उनमें मिला हुआ उनके अंश है तो हृदय में मिला दो चाहे नेत्रों में मिला दो चाहे चरणों में मिला दो वो अपना अपना भाव है परमात्मा में एक हो जाए बस अपनी कुछ स्मृति हो तो वो दास है सख है वात्सल है माधुरी है जो अपना भाव है उस भाव के अनुसार मधुर भाव मधुर मीठा भाव ऐसे लुप्त हो जाने वहां भगवान ये ऐश्वर्य शक्ति और माधुरी शक्ति ये बार बार आती है जब वसे चले गए तो भगवान ये मैं लाता हूँ तो भगवान उसे देखते उस टीले में चढ़ के देखते है मन में आया कि पति कहाँ गए ऐसा विचार आते ही ऐसी शक्ति आ गई माधु शक्ति मस्त है ये तो सब ब्रह्म गतम मैंने ब्रह्मा जी से पा दिया सब सामने आ गई ऐसी शक्ति ऐसे मानते हैं सब संसार बस रेल बदलूंगा बाल बाल और कपड़े जो फटे हुए कपड़े थे किसी के साबुन थे कैसा साग किसी कैसी जूती थी वे सब भगवान बन गए जूती भी भगवान बन गए कपड़े भी भगवान बन गए बाल बाल भी भगवान बन गए पैसा भी भगवान बन गए बड़े बड़े मीतियां बस रोका देगा तो वो कोई कोई गाय ने बस नए दे दिए नए बसे दे रहे पर पुराने बसे पर आकर्षण हो गई ज्यादा देखा ये क्या तमाशा है भाई तो देखो तो सबको नहीं आए बस रूप से नहीं लाठी रूप से ठीक रूप से कपड़े रूप से जट से तथा जगम ब्रह्मा जी चकित करते थे इनको अब चकित हो गए कि सच ये है वे देखे बस रहे गए घर पर तो पुराने बस रहे जिसके है नए बसों पर प्रेम करने लगी पुराने पर प्रेम कर दी बाल बाल पर बहुत ज्यादा प्रेम उदास बलदेव ने देखा उस साथ में नहीं थे देखा तो आश्चर्य किया ये तो कन्हैया है सब भगवान ही भगवान दिए सभी खेल होता है, खेल में दो मंडली बन जाती है, कोई गौर भर दो, अब एक हारता है एक जीतता है, हार में वही आनंद है, जीत में वही आनंद है, कन्हैया ही है। खेल हो रहा है, भगवान तो खेल ही है, तमाशा ही है। एक आगे नरम होते है ना, एक अलग मंदिर का तुम्हारे एक बन गए, जैसे अनेक बने हैं वैसे उसे ही विलक्षण अनेक बन गए। बस अब ब्रह्मा जी ने कहा गया कि पहला बस ले गए भगवान, बस अगर जुड़े गई है तो भगवान भाग ले गए, भगवान अकेले अकेले रह गए जब सब बढ़ गए, भगवान पहले भगवान बन गए, भगवान बन गए, उनके कपड़ा उनके जूते उनका सींग और उनके पास लट्ठी भगवान बन गए। माताओं के आनंद विशेष हुआ, बाल बाल जाए तो बहुत प्रेम करती है, माता है गोद लेती है, प्यार करती है, स्ने करती है, सचिदानंद घर परमात्मा ही उड़ गए, प्रेम हो गया। बारह महीना है, बारह महीना ब्रह्मा जी तो देखे हमारे बारे में मिलती है, वो वृद्धाश्रम है, बारह महीना उन्हें बाद भेज के ही कथा कि वृद्धाश्रम ऐसा नहीं है, भगवान की लीला विचित्र है, भगवान के प्यारे भगतों भगवान की लीला देखते मस्त हो जाते हैं, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा। क्या क्या बन गए आप, कैसे कैसे बन गए, आनंद विभोर हो गए, ये संसार भी वही बना हुआ है, वही परमात्मा ही, वो ये निश्चित धारणा कर लिया है, ये क्रम करूंगा, अब परा प्रकृति हो चाहे अपर प्रकृति हो, है भगवान की प्रकृति, अधिकार से ऐसी अपरा प्रकृति है नहीं, परा प्रकृति है, अपने अपने दस कन्या प्रकृति में भी मैं परा जीव होता हूँ, आठ प्रकार की प्रकृति अपरा और एक जीव रूप परा, एक भगवान दस रूप हो गए, दस एक हो गए, एक ही दस हो गए, दृश्य होता है और टहनिया बड़ा सुंदर सब सब मिलकर वृक्ष, सब एक वृक्ष एक ही वृक्ष, अलग अलग दे टहनिया अलग अलग, टाड़ा अलग अलग, पत्ते अलग अलग, फूल अलग अलग, फल अलग अलग अलग, कई मिल गए सब एक, क्यों एक ही अनेक रूप से, अनेक रूप से भी एक, एक रूप से अनेक, अनेक से एक, ऐसे खेत को देख करके भक्त लोग प्रसन्न प्रसन्न थे। हरे रूप रूप आये विष्णुवे प्रभ विष्णुवे प्रभ विष्णुवे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण रूप।